Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने अल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ मैं सियाहकार हूँ मैं खताकार हूँ मैं सजावार हूँ मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी तौबा है तौबा है मेरे तौबा है तौबा है मेरे इला मुझ गुनाहगार को तू न देना सजा मेरी आहो को सुन ले है हाजत रवा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा नहीं कोई नहीं है शहबाज का बख्श दूंगा मैं तुझको है वादा तेरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह बख्श देगा हमें ये है वादा तेरा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने अल्लाह अल्लाह मैं तेरे सामने मैं तेरे सामने